Medyczny i Ladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polski. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 czerwca, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek, zapraszamy na serwis. Adam Nawałka podał listę 23 piłkarzy, którzy jadą na mundial. Pod znakiem zapytania stoi wyjazd Kamila Glika, który doznał urazu barku na dzisiejszym treningu. Protest pielęgniarek i problemy pacjentów w dziecięcym szpitalu klinicznym w Białymstoku. Tak wielu zachorowań na grypę jeszcze nie było. Miniony sezon podsumował Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Na tę chwilę czekała cała piłkarska Polska. Wiemy już, kogo trener Adam Nawałka zabierze na mundial do Rosji. Niestety pod znakiem zapytania stanął wyjazd lidera naszej defensywy Kamila Glika, który nabawił się dziś urazu. W Arłamowie jest Adam Malecki. Niespodzianek nie zabrakło, a także sensacji. Chwilę przed ogłoszeniem kadry gluchnęła wieść, że Kamil Glik podczas porannego treningu, grając w siatkonogę, nabawił się urazu barku. Potwierdził to rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski. Kamil Glik udał się na badania, pojechał natychmiast razem z lekarzem Jackiem Jaroszewskim do Przemyśla na badania. Czekamy na wyniki. Czekamy na wieści o Gliku, a selekcjoner Nawałka ma już plan B. W sytuacji, kiedy Kamil Glik nie będzie w pełnej gotowości, Marcin Kamiński zajmuje miejsca Kamila Glika. 8 piłkarzy, którzy na pewno nie pojadą na mistrzostwa, to Łukasz Skorupski, Krzysztof Mączyński, Tomasz Kędziora, Paweł Dawidowicz, Przemysław Frankowski, Sebastian Szymański, Szymon Żurkowski i Kamil Wilczek. Marcin Kamiński czeka. Arłamów, Adam Malecki. I tyle na razie o sporcie. Zmieniamy temat. Dziecięcy szpital kliniczny w Białymstoku, największa tego typu placówka w okolicy, wstrzymała planowane przyjęcia. Dzieci przejmowane są tylko w nagłych przypadkach, które zagrażają ich życiu. Powodem jest brak pielęgniarek. Część z nich nie przyszła do pracy. Domagają się podwyżek i lepszych warunków pracy, a dotychczasowe rozmowy z dyrekcją nie przyniosły efektów. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w szpitalu Agnieszka Olchin. Koleżanki są przemęczone, średnia wieku około 50 lat, poszły na zwolnienia lekarskie. Prawie każdego to oddziału dotyczy. Największe jeszcze rozżalenie pielęgniarek było po spotkaniu w środę, gdzie usłyszeliśmy, że lekarze otrzymują premie i nagrody, bo ich nie ma skąd wziąć. Pielęgniarki można sobie przesunąć z innego oddziału i nas nie brakuje, co jest nieprawdą. Dyrektor szpitala Anna Wasilewska ma nadzieję, że problemy uda się rozwiązać. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, jaka będzie skala tego zjawiska. W tej chwili trwają rozmowy ze związkami zawodowymi pielęgniarek na temat narzuconej przez ustawodawcę podwyżki 20%. Szpital pracuje około 400 pielęgniarek, a Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku jest jedynym wysokospecjalistycznym szpitalem dziecięcym w regionie. Rocznie trafia tam prawie 20 tysięcy osób. Za nami rekordowy sezon grypowy pod względem zachorowań, podaje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Odnotowano prawie 4 miliony 600 tysięcy przypadków zachorowań, prawie 17 tysięcy osób trafiło do szpitali. Z powodu grypy i powikłań po niej zmarło 48 osób, choć jak przyznaje dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego dr Grzegorz Juszczyk, te dane są niedoszacowane. Nie mamy informacji na temat zgonów, które wynikają z szeregu powikłań pogrypowych, więc w naszej ocenie grypa stanowi ciągle bardzo poważny problem zdrowotny w Polsce, któremu można zapobiegać. Według profesora Adama Antczaka z powodu powikłań pogrypowych co roku umiera ponad 6 tysięcy seniorów. Ważne jest szczepienie przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, uważa profesor. Organizm człowieka starego jest zdecydowanie bardziej podatny na uszkodzenia wynikające z działania wirusa. Czyli krótko mówiąc, u seniorów zapalenia płuc czy powikłania sercowo-naczyniowe, te szczególnie są ważne, one występują znacznie częściej, jest ich więcej i są poważniejsze. Według danych przeciwko grypie szczepi się około 12-14% seniorów. Ministerstwo Zdrowia w kwietniu informowało, że rozważa refundację szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia. Ponad połowa Rosjan nie akceptuje Dmitrija Miedwiediewa w roli szefa rządu, wynika z najnowszych sondaży. Rosyjska opozycja przypomina, że premier jest podejrzewany o stworzenie korupcyjnego układu, a internauci wypominają mu wypowiedzi mające świadczyć o braku zainteresowania losem najuboższych mieszkańców kraju. Maciej Jastrzębski. Z badań Centrum Analitycznego Jurija Lewady wynika, że 51% Rosjan jest przeciwna ponownemu objęciu teki premiera przez Dmitrija Miedwiediewa. Pozytywnie pracę szefa rządu oceniło 41% uczestników sondażu. Z kolei według badań Fundacji Opinia Publiczna nie akceptuje rządów Miedwiediewa 45% respondentów. Działacze opozycji przypominają, że rok temu został opublikowany przez Aleksieja Nawalnego raport wskazujący na korupcyjne powiązania premiera. Z dokumentu wynikało, że Dmitrij Miedwiediew stoi na

could drink and be back in time for the morning paper. They could take a walk down the ocean side, make a wish on every wave. They could find a carousel and ride, or kiss in every cave. They could contemplate the entire universe, or just one star. Oh, just how far was a walk for the morning papers? Let me play it for you one time or more. Comes to love, should we ask the ones who speculate? They don't know what it's made of. Should we ask the moonlight on your face, or the raindrops in your hair? Or should we ask the man who wrote it there in the morning paper? Hey. Za trzy dni, 7 czerwca, będziemy świętowali 60. rocznicę urodzin Prince'a. Młody człowiek odszedł od nas, zostawił po sobie mnóstwo wspaniałych płyt, cudownych piosenek, emocji, które towarzyszą do dzisiaj, książki, które powstają i będzie ich jeszcze więcej. Dlatego dzisiaj dużo Prince'a, chociaż zawsze się pojawia w audycji Soul Muzyka Duszy. Jeszcze dwa nagrania. Oto pierwsze. There's a mountain, and it's mighty high. You cannot see the top unless you fly. And there's a molehill, a proven ground. There ain't nowhere to go if you hang around. Everybody wants to sell what's already been sold. Everybody wants to tell what's already been told. What's the use of money if you ain't gonna break the mold? Even And at the center of the fire, there is coal. All that glitters ain't gold. All that glitters ain't gold. Mm-hmm. There's an ocean of despair. There are people living there. They're unhappy, and each and every day. But hell is not fashion, so what you trying to say? Everybody wants to sell what's already been sold. Everybody wants to tell what's already been told. Gonna break the mold. Even at the center of fire, there is coal. All that glitters ain't gold. Lady, 99 years old. You she led a good life. Heaven takes her soul. Now that's a theory. And if you don't wanna know, step aside and make a way for those who want to go. Prince. Przepiękne nagranie z przepiękną solówką Prince'a. Tutaj naprawdę pokazał, że na tej gitarze to potrafi grać i bardzo lubi przede wszystkim. Jeszcze jeden utwór. Aha, miałem Państwu przypomnieć adres kontaktowy nasz, czarnypolskieradio.pl, czarnypolskieradio.pl. Gdyby Państwo mieli ochotę skontaktować się z nami, to bardzo proszę. To było nagranie zatytułowane Gold z albumu The Gold Experience, wydanego w 1995 roku. 4 lata wcześniej ukazała się jedna z najlepszych płyt w dyskografii Prince'a. One more card and it's 12. Wiedzą Państwo, że to jedno z moich ulubionych nagrań Prince'a, piosenka z 1991 roku, Money Don't Matter Tonight. Cieszę się niezwykle również, że spodobała się Państwu wczorajsza audycja o wytwórni Tam La Motam. Dostałem bardzo dużo listów, za które bardzo pięknie dziękuję. Oczywiście wspólnie z Wojtkiem Olszakiem przedstawimy w trzech odcinkach zaledwie wybrane, można powiedzieć, śladowe ilości tych nagrań, które muzyki, która powstała w studiach Tam La Motam. Dlatego pozwolę sobie w audycjach Soul Muzyka Duszy nieco uzupełniać te nasze programy. Oto suplement numer jeden. Where did all the blue skies go? Poison is the wind. what mercy, mercy means. All things and what they used to be lost are oil wasted on the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, mercy, mercy me, our things ain't what they used to be, lost more. Radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby are alive. Oh, mercy, mercy me, all things and what they what about this overcrowded land? How much more be used from man? Can't you stand? Jedna z najpiękniejszych płyt, jakie w życiu słyszałem, What's Going On, Marvin Gaye, rok 1975. To był suplement numer jeden do wczorajszego słownika muzycznego wytwórni Tam La Motown. Teraz suplement numer dwa. Sometimes, hey, they don't tell the truth. Grupa The Undisputed Truth, która przyszła nie tylko do historii znakomitymi płytami, aczkolwiek jakichś takich wielkich przebojów nie miała, ale przede wszystkim pewną historią, która związana jest z wytwórnią Tam Lamotta. Otóż to dla nich został napisany jeden utwór, który później w wykonaniu tak naprawdę stał się klasykiem w wykonaniu zespołu The Temptations. To było Papa Was a Rolling Stone. Pierwsza wersja to właśnie The Undisputed Truth. Smiling Faces Sometimes to tytuł tego nagrania. I jeszcze suplement numer 3. Kim Weston. Kim Weston, która podpisała kontrakt z wytwórnią Tam Lamotta w 1961 roku jako 22-latka. Dzisiaj to już starsza pani, ale cały czas w znakomitej formie. Take Me On Your Arms. To był bonus numer 3 do wczorajszej audycji Słownik Muzyczny poświęcony wytwórni Tam Lamotta. Za tydzień również będziemy opowiadali z panem Wojtkiem o 13 w niedzielę o tej legendarnej wytwórni z Detroit. Oczywiście Kim Weston też pochodziła z Detroit, żebyśmy mieli tutaj jasność. Wokalistką, która wzorowała się bardzo na brzmieniu wytwórni Tam Lamotta była Amy Winehouse. For you I was a flame. Love is a losing game. Five story fire as you came. Love is a losing game. What I wish I never played. Oh, what a mess we made. And now the final frame. Out by the band.

ktoś, kto wystąpi już niebawem w Warszawie, czyli Frank McComb, który przepięknie śpiewał, jeszcze grał na instrumentach klawiszowych. Wspominają Państwo o tym, że Frank McComb wystąpi 15, ale mam jeszcze jedną dobrą wiadomość, 14, czyli dzień wcześniej, w klubie bardzo, bardzo przy Nowogrodzkiej w Warszawie odbędzie się jam session z udziałem Franka, który uwielbia jamować. No i ja to właściwie zastanawiam się nad jednym, czy ta piosenka pojawi się w wersji koncertowej i czy na saksofonie, tak jak tutaj Brentford Marsalis, tak pięknie zagra Seb Stany. O, i mam nadzieję, że to się uda. Teraz mam jeszcze list od pana Zbyszka z Krakowa, który napisał: ciągle słyszę, że Prince zostawił tyle wspaniałych utworów. Pewnie to prawda, ale w radiu czy słychać ciągle te same 10-15. Marzy mi się na przykład na jego urodziny coś takiego. I tutaj jest tytuł piosenki: Hallucination Rain. Na szczęście mogę sobie wyręczyć radio, niekoniecznie w necie, ale no właśnie. Panie Zbyszku, proszę bardzo, to jest trójka. Say, baby, soup tastes kind of funny. I don't know, my skin's crawling. Feels strange. Is this the same soup as usual? I don't know. Feels strange. Hallucination rain. Hallucination rain. Find another vein. Hallucination rain. I think this is gonna be the big one. This one's gonna last 5 minutes or more. This is gonna be the real one. This is gonna be the real one. One that's gonna make you look for the key to the door. That leads to the alley where we did the last one. Gonna be fun. This is gonna be fun. This is gonna be fun. This is gonna be fun. Hallucination. Hallucination. Rok 1995, wielkie kłopoty Prince'a z jego wytwórnią Warner Music. Chciał rozwiązania kontraktu, nagrywał wtedy albumy nie pod swoim nazwiskiem. I to jest właśnie jeden z takich krążków wydany jako New Power Generation. Oczywiście to jego zespół, ale prawie wszystko na tym albumie zrobił właśnie Prince. Hallucination Rain to tytuł tego nagrania. Bardzo dziękuję panu z Krakowa za to, że przypomniał, iż taka piękna pieśń, bardzo psychodeliczna zresztą, jest z nami. A propos Krakowa, to mam znakomitą wiadomość dla wszystkich, którzy lubią jazz, bowiem 5 lipca pojawi się w krakowskiej, przepięknej zresztą sali IC, kongres, centrum kongresowe, supergrupa, która nazywa się R plus R is Now. Skąd taka nazwa? Od tytułu piosenki jednej bardzo znakomitej wokalistki, która się nazywa Nina Simone. Natomiast kto wchodzi w skład grupy? Ano, Robert Glasper, Teres Martin, Christian Scott, Derek Hodge, Taylor McFerrin, Justin Tyson. Posłuchajmy teraz i to jest, wydaje mi się, może być przypadkiem premiera tego utworu na antenie Polskiego Radia. Just keep time, nigga. R is Now. Obiecuję za tydzień nieco większą dawkę tej znakomitej muzyki. A na zakończenie dzisiejszego spotkania w audycji Soul Muzyka Duszy, którą przygotowali Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona, dwa utwory Alicji Keys połączone z sobą i utwory, które mówią nam o tym, żeby pamiętać o tych, którzy odeszli, zwłaszcza w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. A tak się złożyło, że gdzieś tam te odejścia są wokół nas. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. So many things that are on my mind. all I have. Autopromocja. Jeśli jest wam czasem ciężko, zaufajcie mi, zaufajcie Kaśce. Sens zdarzeń objawia się z opóźnieniem. Katarzyna Nosowska czyta fragmenty swojej debiutanckiej książki. A jażem jej powiedziała. Muzyka Tomek Wachnowski oraz cytaty z piosenek autorki. Dezerterowałam z dumą. Druga strona nie miała w kim zatopić bagnetu. Wojna nie mogła zaistnieć. Zapraszamy od najbliższego wtorku około 11:50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.